Kubanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Warka Classic 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 30 dzień stycznia. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Putin miał się zgodzić na czasowe wstrzymanie ataków na Ukrainę, twierdzi Donald Trump. Fala arktycznego zimna nadciąga nad Polskę. Ta noc z mrozem do minus 18, następna jeszcze zimniejsza. Na rynku we Wrocławiu będzie można pojeździć na łyżwach. W poniedziałek otwarcie lodowiska. Czy Rosja wstrzyma ostrzał Ukrainę? Rozejm energetyczny potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Kreml milczy. Donald Trump poprosił Władimira Putina o tygodniowe wstrzymanie ataków na ukraińskie miasta z powodu ekstremalnych mrozów. Jak ogłosił amerykański prezydent, Władimir Putin się zgodził. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump powiedział, że skontaktował się z Władimirem Putinem i poprosił go o wstrzymanie ataków na ukraińskie miasta na okres jednego tygodnia. Powodem, jak podał Trump, są ekstremalnie niskie temperatury w regionie, które według niego mogą pogarszać sytuację humanitarną. Osobiście poprosiłem prezydenta Putina, by przez tydzień nie ostrzeliwał Kijowa i innych miast. Mówiono mi, żeby nie marnować na to czasu, ale on się zgodził. Jestem bardzo szczęśliwy. Trump nie przedstawił szczegółów dotyczących przebiegu rozmowy. Biały Dom również nie podał informacji na ten temat. Trump zasugerował jednak, że przekazał Ukraińcom informacje o wstrzymaniu rosyjskich ataków. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do Ukrainy trafiły kolejne generatory przekazane z rządowych rezerw strategicznych. Blisko 400 urządzeń zostało przekazanych do Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Nad Polskę także nadciągają mrozy, jakich tej zimy jeszcze nie było. Już dziś w nocy lokalnie będzie minus 18 stopni i z każdym dniem będzie zimniej. I już kolejnej nocy spadki temperatury mogą wynosić nawet minus 20 stopni miejscami. Także idzie zdecydowany mróz. Kolejne noce jeszcze mroźniejsze. Najchłodniejsza będzie z niedzieli na poniedziałek. Wtedy przewidujemy spadki temperatury do minus 25. Lokalnie nawet może być 27-8 stopni. Mówiła dyżurna synoptyki MGW w Gdyni Małgorzata Piotrowska. Od środy będzie się stopniowo ocieplać. Kierowcy ciężarówek z Czarnogóry po spotkaniu z przedstawicielami rządu zawiesili blokadę granicznych terminali towarowych, ale protest trwa w innych krajach Bałkanów. Jak donoszą dziennikarze z regionu, Komisja Europejska proponuje rozwiązanie problemu pobytu kierowców spoza Unii w strefie Schengen. Firmy transportowe z Czarnogóry już nie blokują terminali towarowych przy wjeździe do strefy Schengen. Po rozmowach z rządem postanowili zawiesić protest. Obiecano im m.in. wydłużenie pracy celników, co było jednym z ich żądań. Było ono jednak nieco inne niż kierowców z innych bałkańskich krajów, którzy od poniedziałku również blokują przejazd ciężarówek przez granicę. Ci chcą zmiany unijnych przepisów, które wprowadzono przy wdrażaniu nowego systemu rejestracji wjazdów i wyjazdów osób spoza Unii Europejskiej. Według dziennikarskich źródeł Komisja Europejska ma zmienić podejście do tej grupy osób. Przepis, który pozwala na przebywanie w strefie Schengen do 90 dni w ciągu pół roku, ma być złagodzony dla kierowców, którzy nie są typowymi pracownikami transgranicznymi. Na Bałkanach nawet kilka razy dziennie wjeżdżają oni do Unii Europejskiej. Każde przekroczenie w dwie strony granicy jest odliczane od limitu jako jeden dzień. Nie podano jednak żadnych szczegółów zmian, dlatego kierowcy z Serbii, Bośni i Hercegowiny i Macedonii Północnej nadal blokują terminale na granicach. Piotr Piętka, Polskie Radio. Po niespełna 20 latach lodowisko wraca na wrocławski rynek. Tymczasowa tafla będzie jedną z głównych atrakcji zimowych ferii. Ma zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. O powodach powrotu lodowiska na rynek mówi wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. Myślę, że taka atrakcja tutaj na rynku, gdzie mamy kiermasz, była choinka, to teraz lodowisko tutaj na rynku jest takim, myślę, że dobrym punktem do spędzenia fajnie tych ferii. Bilet wstępu kosztuje 10 zł wraz z wypożyczeniem łyżew. Wrocławianie są zadowoleni z powrotu lodowiska. Myślę, że to ogólnie dobry pomysł, bo takie lodowisko to jest idealnie właśnie taki okres zimowy jak teraz. Na pewno to jest lepsze niż niebezpieczeństwo na kruchym lodzie na jeziorze. To bezpiecznie jest. Dobry pomysł. Naprawdę wszystko mi jedno. Czy jest, czy nie ma. Lodowisko będzie czynne od 2 do 15 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, miejscami popruszy śnieg.

No właśnie, i tak czekamy 45 lat i dłużej, choć nie wszyscy biernie. Wtedy jeszcze ufali, że na jednej fali, jedni niesieni siłą Solidarności, inni rastafariańskim optymizmem, no i młodzieńczą fantazją, bo byli młodzi. Tymczasem, tak jak piosenka podała, czekamy na sygnał połączenia z Sopotem. No tak, XXI wiek, zima, no i coś się zawiesza. Ale żeby nie zapeszyć, poprosimy teraz o drugi z utworów przygotowanych przez Michała. Jak najbardziej optymistyczny, przynajmniej taki jest tytuł. Jeszcze się przedstawimy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski i ja, BM. No, zobaczymy, może ta piosenka pomoże. jak wynika z tekstu piosenki, najweselsza ona nie była, no ale jednak w perspektywie owo morze, owa rzeka, ów ocean, no to jest jakaś nadzieja. Dobrze, byleśmy byli my. Ja i ty. Ja i on. On i ona. No to jakoś sobie może poradzimy. Chwilowo sobie z łączami nie radzimy. Ja może tylko sprawdzę godzinę. Niestety 18 minut po północy. Poinformowaliśmy naturalnie naszego gościa, że mamy problemy, ale on podobno też. Czyli no tak, powiedziałabym taki półglobalny problem. W tej sytuacji, proszę Państwa, tak jak zapowiadałam, będziemy powracali do Gdyni. W tym wydaniu właśnie za sprawą lektury. Lektury, którą przygotowaliśmy na stulecie, tak, tylko naszej niepodległości, czyli w 2018 roku. No i to była taka opowieść o tym, jak odbudowywała się Polska nie tylko po zaborach, także po jednej, drugiej wojnie, w tle gdzieś tam rewolucja. No, a my zrujnowani totalnie. No i to opisał, tę odbudowę, te 20 lat ciężkiej pracy, pomysłowości i nadziei, tak? Odbudowywaliśmy Polskę. Powstały też takie nowe organizmy, jak Stalowa Wola, miasto jak najbardziej, jak COP, wiadomo, Centralny Okręg Przemysłowy, no i Gdynia. Gdynia. I wybraliśmy te maleńkie fragmenty, bo sporo tego było na antenie, opowiadające o narodzinach Gdyni, a Melchior Wańkowicz, który był świadkiem tamtych wydarzeń, a więc żaden inny, ja wiem, dokument, opowieść, ale już post, nie ma takiego znaczenia jak ta, którą no, reporter znakomity, także oczywiście autor powieści stworzył. W związku z tym oddajmy najpierw głos. To z naszego archiwum Melchior Wańkowicz, a później Przemek Przemysław Bluszcz, który tę sztafetę, a to niełatwa lektura, no, wziął na swoją klatę i pięknie przeczytał. Ja myślę, że to jest to, że Polak najpierw bardzo był bity przez wieki, że mieszkamy na granicy dwóch światów, w świecie niebronionym ani przez góry wysokie, ani przez morza niezgłębione. Polegamy na własnej obrotności, na własnym harcie, na własnym przetrwaniu, ale przede wszystkim leżymy na przestrzale cywilizacji wschodu i zachodu. To robi tę kulturę polską giętką, chłonną, wrażliwą, więcej adaptywną. A świat takich właśnie ludzi potrzebuje. Takich jak my. No właśnie. Gdzie się zaczyna niepodległość? Czy Polska w epoce gwarantów była niepodległa? To nie są płonne rozważania. To jest troska najgłębsza naszego pokolenia, które ku wolności doszło i pyta siebie w dniu codziennym, jak i o ile rzetelna jest ta wolność. Kiedy w 1920 roku granice lądowe nagle wrogo się zamknęły dla przywozu broni, a statków z amunicją nie chciał wyładować Gdańsk, gdzież była nasza niepodległość? Dziwne, przedziwne sprawy się stały w Polsce z uzyskaniem tej pełni niepodległości przez morze. O ileż wspanialsze patrzeć, jak naród, wielka zbiorowość, stłamszony psychicznie, zmylony, skoro tylko powiał nad nim wiatr wolności, znajduje dawne szlaki. Nad nim szumią niepogody złych rządów. Rozładowują się burze klęsk gospodarczych. On przecież idzie krokiem niemylnym. Także teraz, kiedy przychodzi obrachunek dwudziestolecia, stajemy zdumieni przebytą drogą. 74 kilometry morskiego brzegu pozostało nam z dziedzictwa Bolesławów, kiedy brzeg nasz sięgał do Odry. Z dziedzictwa przedhistorycznego, kiedy słowiaństwo sięgało po Łabę. Na tym brzegu kwitły polsko-słowiańskie grody. Gdańsk, Kołobrzeg, Kamień, Szczucin, Wolin. Choć się ten brzeg kurczył w toku dziejów, przecież parliśmy nad ten Bałtyk gromadnie, spławiając na komięgach, bykach, łyżwach, gabarach, kozach i pobitkach, na lichtugach, berlinach, krypach i batach i tratwach dobro wszelakie, którym pęczniała Polska. Jeno tam dalej, na pełnym morzu nam się nie spożyło. Żeglował ci pono półlegendarny Wizymierz, wnuk Lecha, czubiąc się z Duńczykami. On to założyć miał Gdańsk. Potykał się z Duńczykami i Bolko Krzywołuszty. Już z Duńczykami sprzymierzony. Już zdobywający grody przymorskie, aż za Kołobrzeg i Szczecin, nawet Rugie. Ale potem nic do czynienia na morzu nie mamy. Wyjeżdża, wszystkim na znak, po uśmierzeniu Gdańska, Zygmunt Stary na pełne morze. Ale to tylko demonstracja. A największa nasza morska wyprawa, kiedy to Zygmunt III, otrzymawszy od Sejmu 300 tysięcy złotych, ruszył w 62 i 3 masztowców tłumić Rokosz do Szwecji, kończy się klęską. Zmarnował pułk piechoty węgierskiej, pułk gwardii królewskiej, kompanie niemieckie, szkockie, poczty księcia Zbaraskiego, Przerębskiego, Wołowicza. Razem coś 5 tysięcy chłopa. Nie powiodło nam się na morzu. Obsługiwało nas przez wieki, ale kto inny wiózł po nim dobro z Polski? Śmiali pionierzy, kaprowie morscy, opieki Rzeczypospolitej zbyci, dawali szyję pod miecze zawistnych współzawodników Polski na morzu. Ścinano ich w kopenhaskich kazamatach. Gdańsk nawet, uzuchwalony, ściął bezprawnym wyrokiem 11 kaprów morskich, żołnierzy królewskich, ubrawszy ich na urągowisko w słomiane korony. Ta słomiana korona, ofiarowana Polsce przez Gdańsk, stać się miała symbolem. No właśnie, a to jest prehistoria, bardzo ważny rozdział pod hasłem Gdynia nie wzięła się znikąd, to znaczy wiadomo, że z morza, ale to jest taki symbol, to jest metafora, może tam jest bardziej zatoka. Niemniej Bańkowicz, jeżeli państwo mają szansę zajrzeć do tych reportaży, fantastycznie to opisuje, z tym, że uprzedzam. Tak jak powiedziałam, to nie jest łatwa lektura. Tam jest mnóstwo statystyki, danych takich dotyczących gospodarki, jej rozwoju i tak dalej. Niemniej, no jeżeli człowiek jest ciekaw, jak to wszystko się działo w tym dwudziestoleciu międzywojennym II RP, powinien zajrzeć również do tej książki. No, nie muszę, że jest nauczycielka języka polskiego, tak? Nie muszę przypominać, że jeszcze na tropach Smętka mamy fantastyczną taką powieść opartą częściowo na faktach, na legendach. No, ta z kolei historia dotyczy Prus Wschodnich i wędrówki Melchiora Wańkowicza przez no, to, co dzisiaj nazywamy Mazurami i Warmią, tak? Prusy Wschodnie, on na kajaku sobie płynął przez taką ważną rzekę mazurską, jak ona się nazywa? Krutynia? Jakoś tak. Na pewno jest duża, spławna rzeka i on sobie żeglował na kajaku ze swoją córeczką Martusią. No to było przed wojną. Więc tak troszkę się zapędziłam do tej historii, ponieważ jak państwo domyślają się, jestem trochę zdenerwowana, bo ta audycja miała być cała, że tak powiem, na łączach. Nie ma takiej możliwości, żeby na tym etapie w środku nocy no, gościć kogoś, kto jest poza Warszawy, a szczególnie w sytuacji takiej, jaka jest komunikacyjnej. Nie tylko chodzi o telefony, no, także o pociągi, autobusy, samochody i tak dalej. Tak, no to powiedziałam, co wiedziałam, a teraz będę szukała nadal nadziei w piosenkach Tomka Lipińskiego, bo to on jest bohaterem, nadal jest tej audycji. Czekam również na państwa, wiadomo, jak do mnie napisać, bo zawsze pocieszenie ze strony państwa jest możliwe. Możliwe, tak? No to co? To, co czujesz, to co wiesz. Panie Tomku, jeżeli pan nas słucha, czy dobry utwór wybrałam na tym etapie? No oczywiście w naszym scenariuszu jest zupełnie gdzie indziej, no ale improwizujemy. Wielka, trójkowa, styczniowa improwizacja. Proszę się nie zniechęcać, proszę jeszcze nie zasypiać, proszę zostać z nami. We'll be right back. stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. No i nadeszły posiłki, proszę państwa. Otóż przeczytam szanownego państwa i proszę szanownego pana Tomka, jeżeli nas słucha, proszę panie Tomku, jeszcze to odrobina cierpliwości. Otóż przyszedł wspaniały e-mail. Słyszę Tomasz Lipiński i pierwsze, o czym myślę, to o jednej z najbardziej tajemniczych płyt mojego dzieciństwa. Brygadę Kryzys, gdy się ukazała na analogu, dostałem od mamy, mając 9 czy 10 lat. Czarna okładka, z tyłu adnotacja. Uwaga, słuchać głośno. No, pierwszy raz z takim dopiskiem na okładce się spotkałem. Frapuję do dziś. Od tego czasu Tomasz Lipiński przez wszelkie swoje formacje. Uwaga, Brygadę Tilt Photones. Dobrze przeczytałam, tak. Twórczość solo jest dla mnie jednym z najważniejszych muzyków i artystów. Na jego koncertach byłem w wielu miejscach, a to w gdańskim ECS-ie, Europejskie Centrum Solidarności, a to w 2021 roku w Łodzi, gdy dostał statuetkę człowieka ze złotym uchem i na szczęście, jak czas pokazał, nie zagrał tam ostatniego swojego koncertu, a tak zapowiadał, czy kilka lat temu na plenerowym koncercie w Ulewie w Cieszynie. Wszystkie świetne, wszystkie niezapomniane. Panie Tomaszu, tak, to do Tomasza Liwińskiego. Dużo zdrowia i siły. Nawet jeżeli nie uda się połączyć, proszę przekazać serdeczności. I tu ukłony z Bielska Białej Zbyszek. Ostatnio nocami przeglądam archiwalne numery miesięcznika non-stop, lata 85-87. No tak, jak w załączniku i tutaj oczywiście tych załączników Państwu nie przekażę. Proszę Państwa, pan Zbyszek z Bielska Białej jest absolutnie drogocennym słuchaczem. Z nim zaczynaliśmy rok, ponieważ spotkało się dwóch panów Zbyszków, którzy do nas napisali z Warszawy i z Bielska Białej. Pan Zbyszek z Bielska Białej teraz ewidentnie bije wszelkie rekordy, bo na przykład przysłał mi e-mailem, czyli taką elektroniczną informację, czyli relację z tego, jak Bielsko stawało się polską stolicą kultury. No i że to było fantastyczne wydarzenie. Wydawałoby się, że będzie brzydka pogoda. Była piękna, tłumy pod ratuszem, wielka scena. Jak twierdzi pan Zbyszek, takiej sceny jeszcze w Bielsku Białej nie widział. No ale to nie wszystko. Pan Zbyszek spakował i przysłał mi w wersji analogowej mnóstwo rozmaitych gazet. No proszę panie Zbyszku, jeszcze tego nie przejrzałam, ale naprawdę wzruszyłam się. Tam były również cukierki. Znaczy są nadal, bo chcę się jakoś z kolegami, koleżankami też podzielić. Tak więc, panie Zbyszku, troszkę się zdyszałam. Panie Zbyszku, panu też życzę zdrowia i cierpliwości w takich sytuacjach, jaką dzisiaj mamy. Ja jestem trochę czarownicą i coś mi tak z tyłu głowy szumiało. I nie byłam w najlepszej formie tuż przed wejściem do studia. No i proszę. Także czarownice powinny na miotłach odlecieć. No i zabrać się do porządkowania w innych sferach rzeczywistości. Panie Zbyszku, serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten e-mail, no bo on buduje nam audycję. Zresztą państwo nam budują zawsze, ilekroć do nas napiszą. Pan Paweł też pozdrawia. Słucha nas ze swojego domu. No i czekamy teraz na reakcję pana Zbyszka z Warszawy. Bo ci dwaj panowie Zbyszkowie naprawdę fenomenalnie ze sobą komunikują się. Jak wiadomo, między Warszawą a Bielskiem Białą około 300 kilometrów. To trochę powinnam wiedzieć, bo przez przypadek urodziłam się w BB. Spędziłam tam 17 lat, a potem uciekłam do rodziny, bo tu mam większą część rodziny, do Warszawy, do studia i to tak. Dobrze, to teraz mieliśmy zagrać jakąś piosenkę, nie zdążyliśmy ustalić, bo Michał szaleje absolutnie. Panie Zbyszku, przepraszam, jeżeli to nie będzie ta czarna płyta. Mogę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że chodzi o ten album, który był świętowany, którego 30-lecie było świętowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2012 roku. I to było 30-lecie Brygady Kryzys. Jak domyślam się właśnie tego albumu, jeżeli ktoś ma ochotę, może zajrzeć do naszego archiwum, bo przecież myślę, że tam też są koncerty, jeżeli nie są obarczone jakimiś potwornymi prawami, bo właśnie nadawaliśmy w tę niedzielę koncert. Nadawaliśmy, przypominaliśmy ten koncert z 2012 roku. To był absolutny przypadek. No a przy okazji ucieszyliśmy się, że my też planujemy spotkanie poniekąd z częścią, ważną częścią, współtwórcą Brygady Kryzys. No więc pomysł jest teraz taki, skoro szyję to na państwa uszach, pomysł jest taki, żeby zagrać najdłuższy utwór z całego zestawu przygotowanego przez Michała, a nie właśnie z tego albumu o czarnej okładce. To były moje domysły. Jeżeli uda nam się połączyć z panem Tomkiem, to może zweryfikuję lub sfalsyfikuję, oby nie tę moją, jak to się nazywa, hipotezę, tak? No. Dobrze. Serdecznie pozdrawiam państwa, czekam na państwa e-maile, no bo jak wiadomo, telefon na nas nie mogę prosić, bo go nie ma chwilowo. Żadnego połączenia ze światem. Mam nadzieję, że nas słychać on air, czyli przez radio na przykład, a przez internet. Także proszę o jakieś wiadomości na ten temat. Panie Zbyszku z Warszawy, proszę się mobilizować. Niech ta audycja nabierze jakiejś dynamiki, poza tym, że ja tutaj właśnie... No tak, jestem troszkę zdenerwowana. To co teraz będzie po angielsku? Ale to tytuł jest po angielsku. Take my hand. Skąd to jest? Wydaje mi się, że ta piosenka, była wykorzystana w filmie, w jakimś filmie. To też chętnie bym skonsultowała z panem, Tomkiem albo z Michałem. Czy to nie były Psy 2 przypadkiem? No, próbujmy. Wszystko się może objaśnić. Ja w opisie mam Brygada Kryzys, płyta Kosmopolis 1992. No, może wszystko się zgadza też. No właśnie, czarownica odleciała tam, gdzie ją skierowałam. Bardzo pani dziękuję. Proszę tu nie wracać. Jeszcze od pana Zbyszka z Bielska-Białej. Te cukierki to kultowe krówki z Bielska-Białej, tym razem opakowane w papierki. Okolicznościowe Polska, stolica kultury, ulubione krówki muzyków, z którymi się spotykam. No, nie radziłabym spożywać krówek przed śpiewaniem. Proszę państwa, mam bardzo dobrą wiadomość. Za ile? Za 13 minut pierwsza. Michał oszalał ze szczęścia. Właśnie szuka bardzo optymistycznej piosenki, takiej naprawdę optymistycznej, żeby to uczcić. A tymczasem, Tomku, czy ty jesteś jeszcze z nami? Jestem. Już? Jestem. Bardzo cię, bardzo cię przepraszamy, no ale jak wiadomo, świat jest skomplikowany. Wiesz, ja tutaj sporo improwizowałam, więc może wyjaśnijmy najpierw, gdzie mogłam się była pomylić. Czarna płyta, to znaczy czarna okładka Brygady Kryzys. Tak, to jest ta, której 30-lecie w 2012 roku państwo obchodzili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. Tak było, tak było właśnie. Aha, czyli ta centrala, którą zaczynaliśmy tak buńczucznie, to właśnie z tamtej płyty. No tego nie wiem, bo nie słyszałem, bo się dopiero udało wam połączyć ze mną przed chwilą. Okej. Okay. Nie wiem, co się działo w audycji wcześniej. A, no to ja dużo naopowiadałam. Oczywiście wiele, wiele rzeczy. Może powinniśmy wyjaśnić słuchaczom, że byliśmy umówieni na 12, tak. A dopiero się udało połączyć teraz, bo była jakaś awaria telefoniczna, tak? Z tego, tak, co rozumiem. Tak, absolutnie. Aha, okay, podobno obustronna nawet, więc no cóż. Nie, bo u mnie się skończyła 5 po 12, bo mi po prostu telefon samoistnie zaczął upgrade'ować system. Aha. A przez ostatnie 45 minut próbowaliście się połączyć ze mną i mieliście jakieś problemy techniczne, nie mogliście się połączyć. Mhm. Także no, tak to wyglądało. Selawi. Dobrze. No teraz tak, zaczęliśmy piosenką pod tytułem Centrala i no zakładałam, że jeżeli to jest piosenka z 82 roku, to może być z tej płyty czarnej. Wiesz, no ja nie znam aż taką znawczynią. No tak, tak, nie wiem, którą wersję puszczaliście, tak. Więc jeżeli tą oryginalną, to tak, z 82 tak, roku oczywiście. Domyślam się, tak, że tak. Dobrze, drugie wyjaśnienie. Take My Hand to płyta Kosmopolis, tak. I tak. Nie ma nic wspólnego z żadnym filmem, do którego piosenka. Nie, jeszcze nikt nie myślał o takim filmie, jak ta płyta. Nawet go nie było w snach jeszcze. Aha. Jak myśmy tę płytę nagrali, dlatego że tę płytę nagrali w 91 roku i wtedy wymyśliliśmy nazwę, czyli dużo, dużo, dużo wcześniej. No to... O ile się orientuję, tak? Dobrze, to na wszelki wypadek zgódźmy się, żeby już bardziej, aha, nie komplikować tej przestrzeni. A jeszcze filmy, to żeby też od razu sprawę załatwić. Wiem, że piosenki twoje, czy któregoś z zespołów, tak, pojawiały się w filmach Władysława Pasikowskiego. Ja wypisałam sobie trzy, ale wolałabym, żebyś ty powiedział, bo ja już sporo naopowiadałam dzisiaj, nie wiem, no czy najpierw prawda. Tak, najpierw były Psy dwa, później był Rajs, albo później, właśnie nie pamiętam, co było najpierw, i Słodko-Gorzki, to były na pewno trzy filmy, tak, może Słodko-Gorzki był wcześniej chyba, tak. Aha. A Kosmopolis patrzy w tej chwili w film 2012, czyli o 11 lat później niż my. No tak. Ściągnęli nazwę od nas po prostu, no. Ajajaj. No dobrze, no. To w takim razie wiemy, że filmy, ale to też od razu zapytam, czy to były zamawiane piosenki, czy po prostu dobierał Pasikowski? Nie, to były zamawiane. To akurat Władek Pasikowski zamówił najpierw do Psów 2 i później do kolejnych filmów. Także to wszystko były piosenki pisane na zamówienie konkretnie do tych filmów. Mhm. A wszystkie. Miałbyś teraz pomysł, żeby jakiś tytuł podpowiedzieć Michałowi, który teraz właśnie rozpręża się po tej no walce? Na przykład nie pytaj mnie z Psów 2. Myślę, że... Nie pytaj mnie, co jest dobre, a co złe. Cudownie, bo to jeszcze może być jakaś podpowiedź. Nie pytaj mnie, Michale, czy zechciałbyś wysłuchać takiej sugestii naszego drugiego gościa, Tomka Lipińskiego? Halo? Dobrze. Nie pytaj mnie, co jest dobre, co ja, co złe. Bardzo prosimy. To było Do psów 2 i to tak sobie, że tak powiem, odtworzymy, ale to później, bo teraz musimy troszkę nadgonić. To przede wszystkim witamy. Witamy, bardzo się cieszymy. Dzień dobry wieczór. No to właśnie już jest dzień, tak. No, przepraszam, że ja tak per Tomek, ty tego nie pamiętasz, bo to było dosyć dawno temu, ale my poznaliśmy się przy Myśliwieckiej. Poznaliśmy się, pamiętam, oczywiście. A, byłeś takim blondynem szalonym. No trochę nawet... Trochę się nawet podkochiwałam w tobie, no wiesz. No byłeś bardzo atrakcyjnym, znaczy może jesteś, ale nie widziałam cię od tamtego czasu, a minęło 30 kilka lat. Tak, ja już jestem dziadkiem, słuchaj, 70-letnim, wiesz, także... O, no bardzo im przykro. Nie szalejmy. Okej, no dobrze, ale może powiedzmy państwu, że to były koncerty, takie prekoncerty trójkowe, o których nikt tu w Trójce nie pamięta, tylko ja pamiętam, bo tylko ja żyję z tych, którzy je organizowali. Mianowicie to się nazywało Live for Life on Earth i to było z okazji Earth Day, czyli Międzynarodowego Dnia, czy Światowego Dnia Ziemi, takie eko-koncerty. Wtedy wprowadzaliśmy to święto do Polski. W ogóle obumarło niestety to 22, 21, 23 kwietnia. Ale no, ja tak zażartowałam, ale to nie fajnie, ponieważ takim głównym promotorem ich i tym, który ciebie zaprosił, też Muńka, no kogo nie zaprosił wtedy, był Sławek Gołaszewski, czyli filozof, człowiek radia, teatru i tak dalej. No i to on właśnie tak walczył o to, żeby o tę ziemię zadbać. Tak, no Sławek, wiesz, akurat wpadnę ci w słowo, bo akurat, wiesz, jestem w trakcie pisania drugiego tomu moich wspomnień. Pierwszy się ukazał na jesieni, a drugi się ma ukazać w maju, więc intensywnie pracuję. I akurat, słuchaj, wczoraj pisałem o Sławku, przypominałem sobie, bo Sławek był moim sąsiadem na początku lat 80. Mieszkaliśmy po dwóch stronach ówczesnej ulicy Marchlewskiego, czyli Jana Pawła dzisiaj, niemalże vis-a-vis siebie. Aha. Niedaleko mieszkał Kamil Sipowicz, a kilka pięter pod mieszkaniem, w którym mieszkał Kamil z mamą, mieszkała Kora z Markiem Jackowskim. I właśnie o tym wszystkim pisałem wczoraj. Także wszystko się świetnie synchronizowało. Słuchaj, no to proponuję taki deal, że jak już napiszesz, to ja zaproponuję, żebyś to też przeczytał w Trójce, bo to naprawdę jest fascynująca historia, o której już teraz ci młodzi ludzie, którzy tutaj przybyli, nie wiedzą i to nie ich wina. A na no pewno... dlatego piszę właśnie. No więc piszę, tak. I nagrywam audiobooki też samodzielnie, także, ale chętnie wpadnę do Trójki i jakieś fragmenty przeczytam. O, cudownie, zapraszam, bo ja się właśnie tym głównie zajmuję, a nie płytami punkrockowymi, ale dobrze. To teraz tak, to teraz zamówiłam piosenkę u Michała, czyli tę rozumiem, że... Halo? Ktoś? Z psów, tak, jestem. Tak, czy z psów jest, Michale, gdzie ty jesteś, halo? Nie wiem, nie widzę Michała, nie słyszę. Czy jest piosenka z psów pod tytułem Nie pytaj mnie, czy to dobrze, czy to źle? Czy jest? Co jest dobre, a co złe, dokładnie. Dokładnie. Bo to jest cytat, tekst tej piosenki, no, jakby inspiracją do tekstu był fragment dialogu, gdzie Boguś Linda mówi: nie pytaj mnie, co jest dobre, a co złe. No i tak to się zaczęło. No zła to kobieta była. Dobrze. Jak nawiążę kontakt wzrokowy z kimś za szybą, to będziemy dalej tak funkcjonować. A teraz oczywiście nie pytaj, a potem ja ciebie zapytam, jeżeli pozwolisz, co uważasz za dobre, a co złe. Startujemy. Okej. Yeah.